Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ξεκινώ με λόγο και όχι με μουσική σήμερα. Για ένα στιχάκι, για να το προαναγγείλω. Ένα στιχάκι μπορεί να είναι όλη η εκπομπή. Να ακούσεις αυτό και να καταλάβεις όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί και να μην χρειαστεί να ακούσεις την εκπομπή παρακάτω. Χιλιάδες σούπερ μάρκετ γεμάτα πράγματα, γιατί δεν τα βουτάμε για τα γεράματα. Ο Νικόλας Άσημος, καμιά 35, 40 ίσως χρόνια πριν, έρχεται να συναντήσει εκείνη τη γιαγιά από το Ήλιο. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Παράτα το σχολείο, παράτα αυτό το χάλι, να είσαι αφεντικό του εαυτού σου πάλι. Παράτα τα δρανία και τα αμφιθέατρα, να'ρθεις στην παραλία να κάνουμε ερωτά. Παράτα τη δουλειά, παράτα τη δυσκρόφα και κοίτα πως εσύ αποφάσισες πρώτα. Χιλιάδες σούπερ μάρκετ γεμάτα πράγματα, γιατί δεν τα βουτάμε για τα γεράματα. Παράτα το Θεό, πατέρα και παρτάλι, μη θέλεις πανδρία και μισθό το χαμάλι. Αρνήσουν να σε σκλάβα διπλά κι ολόγια, θα ζήσουν τα παιδιά μας μέσα κοινωνία. Το τρόκομα μη θες να κουβαλάς το κουρδί στο σου πτώμα, της κεντρικής γαϊδάρας να είσαι ερμηνευτής. Αρνήσου να σε χαφτείς και καθοδηγητής. Κατούρα στη βουλή και σπάστου στα γραφεία, να πάει να πνιγεί τη γραφειοκρατία, και φόρεσε κουκούλα ως αν σε πρίζουνε. Σε καθανά κουκούλα μη σε γνωρίζουνε. Παράτα το στρατό, το προβατοπίο, και ας μας έχουνε για το τρελό κομείο. Για μια καζή πατρίδα οπλίζουν τους λαούς, δεν κάνει ιεραρχία για τους αναρχικούς. Πείσουμε στα αλήθεια, απ' άνθρωποι θεσμοί μας γίνανε συνήθεια. Παράτησε τα όλα, να ζήσουμε αβολά. Οι άλλοι όπως βαδίζουν, εμείς ανάποδα. Για καθίστε να δω τώρα πώς θα το μαζέψουμε, γιατί έβαλε πολλά ο Νικόλας και για στρατούς και για θεούς και για θρησκείες και για γραφειοκρατίες και για κόμματα και τα πάντα. Και άντε τώρα να το φέρεις πιο εδώ. Μπορεί και να μην θέλεις, μπορεί και να μην θέλεις να το φέρεις. Άσε, και όποιος καταλαβαίνει, δεν βαριέσαι. Και ας μας κατηγορήσουν και για λίγο έτσι ακρότητες. Κάτι άκουσα για κουκούλες, κάτι τέτοια, ναι. Αυτοί που αποφασίζουν χωρίς τις κουκούλες τους. Αποφασίζουν μια χαρά. Και δεν θέλω να γενικεύσω έτσι τώρα, να κάνω ένα γενικό καταγγελτικό. Είναι και τέλος εβδομάδας, Παρασκευή, 18 Φλεβάρης, πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο. Αλλά να σας πω κάτι. Από ένα σημείο και μετά έρχονται, ρε παιδί μου, οι ειδήσεις και καπακώνουν η μία πάνω στην άλλη. Και λιγάκι προσπαθώντας να τις δεις απ' έξω. Θέλω να πω τι εννοώ απ' έξω. Να βγάλεις λίγο το κεφάλι από πάνω και να δεις τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ τώρα. Βάλε δίπλα-δίπλα τις ειδήσεις για την ηλικιωμένη, την 70χρονη στο Ήλιον, που έκλεψε. Έβαλε μέσα στο σακούλι ή στη τσέπη της, που ξέρω εγώ, στα ρούχα μέσα, έβαλε το τυρί και λίγο κρέας. Και μετά αρχίζει να βγαίνει η ιστορία της όλη, για το δάνειο που έχει, για το σπίτι που δεν βγαίνει, για τα παιδιά της που δεν θέλει να μάθουνε, να μην τραπούνε κλπ. Για το ότι γενικώς μεταβρέθηκε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, ότι την πήγανε στο τμήμα, ότι τα Lidl δεν έκαναν πίσω, τουλάχιστον ο προϊστάμενος εκεί, γιατί μετά η Lidl βγήκε και είπε «Εμείς έχουμε κοινωνική ευθύνη, συνεργαζόμαστε και με ΜΚΟ», είπανε τα Lidl. Άστο, δεν το μαζεύεις με τίποτα μετά. Άστο να πάει στο καλό. Βάλε λοιπόν αυτή τη γυναίκα δίπλα-δίπλα. Θέλεις να κάνουμε ένα πείραμα, πού να τη βάλουμε δίπλα? Θέλεις να πάμε να τη βάλουμε δίπλα στα Golden Boys που κατήγγειλε ο Τσίπρας στη Βουλή, σε αυτόν τον κύριο Στάσης, που παίρνει 360.000 ευρώ το χρόνο για να είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΗ? Ναι, αυτής της ΔΕΗ, της ίδιας που πληρώνεις εσύ, που πληρώνει και η ηλικιωμένη από τη σύνταξή της το μεγαλύτερο μέρος στη ΔΕΗ. Θες να τους βάλουμε δίπλα-δίπλα αυτούς τους ανθρώπους? Θα μου πεις γιατί. Θέλεις να πάρουμε αυτή την ηλικιωμένη να πάμε να τη βάλουμε δίπλα στους ηλικιωμένους της Αγίας Σκέπης, για παράδειγμα, για να πας αλλού τον τρόπο σκέψης σου μετά και να δεις για αυτούς τους ανθρώπους, όσοι δεν είναι μέσα σε γυροκομεία, τι κινδύνους έχουν έξω και τι ζωή καλούνται να ζήσουν και να τραβήξουν. Θέλεις να πάμε να κάνουμε την ίδια σύγκριση? Πες μου, με ποιο θέμα. Θα μου πεις γιατί να το βάλεις κάπου δίπλα? Το κάθε ζήτημα είναι αυθύπαρκτο. Νομίζω πως όχι, θα μου επιτρέψετε. Νομίζω πως όλα συνδέονται με μια μαγική γραμμούλα που ενώνει από τη μια κουκίδα στην άλλη. Θυμάστε όπως κάναμε αυτό στα Σταυρόλεξα, που λέει άμα ενώσεις τις κουκίδες θα βγει κάτι. Για ένωσε από το 1 μέχρι το 2 μέχρι το 3, τελικά φτάνει στο 185 και αυτό που βγαίνει είναι ο καπιταλισμός. Ή μάλλον θα ήταν καλά να βγαίνει ο καπιταλισμός. Βγαίνει αυτού του είδους ο καπιταλισμός που έχουμε εδώ σε αυτή τη χώρα, που μου το έγραφε και ένας φίλος, ο Στάθης, αν δεν κάνω λάθος. Αυτού του είδους εδώ ο καπιταλισμός που πληρώνει, ρε παιδί μου, 360.000 σε ένα Golden Boy στη ΔΕΗ, που είναι, ναι, θα μου πείτε τώρα, είναι ιδιωτική, την πουλήσαμε, ναι. Αλλά που, εν πάση περιπτώσει, υποτίθεται ότι παρέχει μια υπηρεσία κοινής ωφέλειας, αλλά πληρώνεις αβέρτα. Ή που πληρώνει, ακούστε το καλύτερο, γιατί εχθές η κουβέντα έγινε για τον ΕΦΚΑ, για τις εκκρεμείς συντάξεις. Θυμάστε τι ωραία που στήθηκε αυτό το παραμύθι? Ψηφίστηκε με 157 ψήφους εχθές. Το παραμύθι στήθηκε ως εξής. Δεν θα δουλέψουν, δεν θα πάρουν άδεια τα Χριστούγεννα οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ για να βγάλουν τις εκκρεμείς συντάξεις. Λες και το ζήτημά τους ήταν οι τρεις μέρες που πέφτανε τα Χριστούγεννα για να πάρουν άδεια μέσα στη μεσοβδομάδα, Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Και να ήταν η ξαφνική επίσκεψη του Υπουργού, του κυρίου Χατζηδάκη, στο ΕΦΚΑ στα Πατήσια, ξέρω εγώ, στον ΕΦΚΑ στα Πατήσια ή κάπου. Και μετά, να ο μεγάλος αγώνας που δίνουμε κλπ. Σας θυμίζω ότι αυτός κάθε θέμα που λύνει, Ολυμπιακή, τα θυμάστε τα υπόλοιπα, τα κάνει τούρτα η γυναίκα του, όποτε έχει γενέθλια τα βάζει πάνω και τον κάνει αυτόν σαν Σούπερμαν. Και τώρα ετοιμάζεται να λύσει και το θέμα το συνταξιοδοτικό. Μαντέψτε ποιος είναι ο τρόπος, ελάτε, δεν θέλει πολύ μεγάλη φαντασία. Αν λίγο είδατε, αν πήρατε έτσι εικόνα για τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, η λύση είναι, παιδί μου, θα πάμε να βάλουμε στον ΕΦΚΑ, αφού έχει απαξιωθεί πια και αφού υπάρχουν τόσο μεγάλα παράπονα και αφού λέει το 48% των παραπώνων στη δημόσια διοίκηση είναι για τον ΕΦΚΑ. Και έχει ρίξει και λεφτές λύσεις προφανώς ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης. Μωρέ, σου λέει, δεν βάζουμε ιδιωτικούς μάνατζερς να λύσουν το πρόβλημα και να αφήσουν, λέει, για 3 χρονάκια τη δουλειά τους, να έρθουν να τους πληρώσουμε αδρά, διότι άμα δεν πληρώσεις δεν κάνεις τη δουλειά σου, σε αυτή, ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αυτή είναι η λογική. Και έτσι ο ελληνικός καπιταλισμός έχει πάρα πολύ, έχει άφθονο χρήμα μέσω του δημοσίου τομέα για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Και με αυτόν τον τρόπο, είτε είναι της ΔΕΗ ο τύπος που παίρνει 360.000, ξέρετε τι σημαίνει 360.000, κάντε μια διαίρεση, δια 12, δια 14, πόσο θέλετε. Κάπου 1.200 ευρώ τη μέρα βγαίνει. Δηλαδή γυρνάς εσύ μεροκάματο και λες, γυναίκα βγάλαμε σήμερα, ξέρω εγώ, 40 ευρώ και πολύ καλά σου είναι, άμα έχεις βγάλει. Και γυρνάει αυτός και λέει, γυναίκα βγάλαμε σήμερα 1.200 ευρώ. Καταλαβαίνεις. Και στο τέλος του χρόνου μαζί με τα μπόνους, μαζί με όλα τα άλλα, βγαίνει 360.000 ευρώ. Τι θέλεις τώρα. Έλα να μιλήσουμε λίγο για τη γιαγιά στο Ήλιο που έκλεψε. Ξέρεις τι γίνεται, όπως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις με τρομάζεις εσύ εκεί έξω του μεσαίου χώρου. Ναι, ναι, δεν με τρομάζει ούτε το Lidl, ούτε είμαι, εντάξει, βλέπω και την αντίδραση στο Twitter και σε όλα αυτά τώρα, μποϊκοτάς τα Lidl, να μην πάει να ξαναψωνίσει κανείς κλπ. Καλό είναι, δεν λέω, καλό, ναι, προφανώς. Με τρομάζει όμως αυτός ο μεσαίος χώρος, πρόσεξε τώρα, υπάρχει και μία φιλολογία που λέει για κάτσε ρε εσύ, για κάτσε, δηλαδή μου βάλες και τον άσημο στην αρχή που λέει χιλιάδες σούπερ μάρκετ γεμάτα πράγματα, γιατί δεν τα βουτάμε για τα γεράματα. Επικροτείς τη γιαγιά που έκλεψε, δηλαδή κάτσε, αν την επικροτήσεις τώρα θα μου δώσεις ένα σύνθημα ως κοινωνία ότι αύριο όλες οι γιαγιάδες θα βγουν να κλέβουν στα σούπερ μάρκετ. Τι θα κάνουμε τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Και γίνεται σοβαρά η κουβέντα, σας λέω αυτή τώρα. Δηλαδή βλέπεις ότι εκεί που πάει να υπάρξει μια οργή, ξαφνικά υπάρχει και κάποιος που κατεβάζει λίγο τα πράγματα και λέει ρε εσείς, δεν μπορεί να αφήσουμε και τις γιαγιάδες ανεξέλεγκτες να κλέβουν κρέας και τυρί από τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτόν εκεί τον τύπο με τα 360 χιλιάρικα δεν έχει νοιαστεί ποτέ. Δεν τον αφορά ρε παιδί μου, σου λέει εντάξει, ο άνθρωπος τη δουλειά του κάνει. Η γιαγιά μη μας κλέψει τυρί από το σούπερ μάρκετ. Και κάπου υπονοεί στο βάθος ότι ενδεχομένως αύριο να μην κλέβει από τα Lidl, μπορεί να κλέβει από το μαγαζάκι του Κυρπαντελή. Οπότε σου λέει κάτσε ρε εσύ, εγώ πουλάω, ξέρω εγώ, κάτι. Να έρθει τώρα η γιαγιά να αρχίσει να σου φρώνει. Και ανησυχεί, προσέξτε, ανησυχεί για τη γιαγιά, όχι για τον άλλον με τα 360 χιλιάρικα που τον κλέβει έτσι και αλλιώς από το λογαριασμό του ρεύματος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει η χώρα είναι οι γιαγιάδες που δρούν ανεξέλεγκτα κλέβοντας κρέας και τυρί από τα σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει ποιος άλλος, κανείς δεν ξέρει τι άλλο μπορεί στο τέλος να μας κλέψουν, μάλιστα. Ακόμα χειρότερα, αυτός εδώ που σας λέω του μεσαίου χώρου, λέει για κάτσε ρε εσύ Διονέλη, τώρα δηλαδή τι θέλεις να μας πεις. Ωραία, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ. Το βασικό ζήτημα είναι, πέρα από κάτι διάφορες άλλες ρυθμίσεις, έχει πολλά μαργαριτάρια, αλλά το βασικό ζήτημα είναι να φέρουμε ιδιώτες μάνατζερς. Δεν βλέπεις ότι υπάρχουν παράπονα από τον ΕΦΚΑ. Δεν βλέπεις ότι η γραφειοκρατία έχει χτυπήσει κόκκινο και ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βγάλει τις συντάξεις τους. Άμα βγάλεις τη σύνταξη της γιαγιάς μπορεί και να μην χρειάζεται να κλέψει. Καλά, η γιαγιά είχε σύνταξη. Και πάνε να κάνουν μια τέτοια σύνδεση με την έννοια την κλασική ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα απαξιωμένο δημόσιο, το απαξιώνεις κάθε μέρα όλο και περισσότερο, το απαξιώνεις ακόμα και με κυβερνητική φροντίδα στην απαξίωση, αυτό που σας έλεγα. Τα Χριστούγεννα μάθαμε, θυμηθείτε, κοιτάξτε πως φτάσαμε στο νομοσχέδιο που φέρνει ιδιώτες καλοπληρωμένους για να βάλουν επιτέλους σε μια τάξη τα πράγματα και να πάρει σύνταξη ο Κοσμάκης που έχει κάνει αίτηση. Φτάσαμε εδώ λέγοντας ότι τα Χριστούγεννα θα κόψουμε τις άδειες των εργαζόμενων για να μπορέσουν να βγάλουν τις συντάξεις του Κοσμάκη που περιμένει. Και ξαφνικά δημιούργησε έναν κοινωνικό αυτοματισμό, τον κόσμο που ήδη, που δικαίως έχει παράπονα από τη διαδικασία, αλλά αντί να επιλύσεις τη διαδικασία, αντί να κάνεις κάτι σε αυτό, απλά απαξιώνεις όλο το θεσμό. Στο τέλος μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, πούλα το για να πάει στο πούλα το. Πούλα το, ρε παιδί μου, και τον ΕΦΚΑ και λοιπά, να είναι μια ιδιωτική εταιρεία που να βγάζει, να παίρνει όλες τις εισφορές και να βγάζει τις συντάξεις. Τι σας φαίνεται απίθανο? Και έτσι θα έρθουν και εκεί Golden Boys. Δεν ξέρω, θα είναι ένα περιφερειακό κατάστημα του ΕΦΚΑ που βγάζει τις συντάξεις. Θα έχουμε, δηλαδή, καταλαβαίνετε για πόσα λεφτά μιλάμε εκεί. Μπορεί να κάνεις καμιά πενταριά σε κάθε νομό, ξέρω, άντε σε κάθε περιφέρεια σου λέγω, 13 περιφερειακά Golden Boys που θα τους δίνεις 360 χιλιάρικα το χρόνο για να βγάζουν τις συντάξεις. Αυτό του είδους τον καπιταλισμό έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι ένας κρατικοδίαιτος, κρατικοσυντήρητος καπιταλισμός, υπέροχος, παιδιά. Περνάνε όλοι πάρα πολύ καλά, εκτός από τη γιαγιά με το δάνειο και την ιστορία στο Lidl του ηλίου. It's not just for cannibals, I'll feast on your body if you'll feast on mine. Blood is thicker and redder than wine. Lay ourselves out upon the table. Ravish each other till we're no longer able. When juices mix in the heat of the fray, it will make a formidable, a formidable, make a formidable marinade. Οι συγκρίσεις βεβαίως από χθες που διαβάζω με τους άθλιους, με τον Γιάννη Αγιάννη και τους Ιαβέριδες που ζουν ανάμεσά μας, προφανώς είναι σωστές και προφανώς έχουν βάση με αυτό που ζήσαμε. Κρατήστε τη λεπτομέρεια ότι υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που είπαν στην διαδικασία αυτή, όταν συνελήφθη η γιαγιά από τους υπεύθυνους του καταστήματος να πληρώσουν αυτοί, να τελειώσει το ζήτημα εκεί, να τις δώσουν ο προϊστάμενος, επέμενε, εδώ έχουμε Ιαβέρης, εδώ έχουμε κλοπή, διεπράχθη κλοπή και ειδοποιεί την αστυνομία και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία για να έρθει μετά η εταιρεία και μετά την κατακραυγή να μας πει ότι εμείς γενικά έχουμε κοινωνική ευθύνη, θα λήξει το θέμα με την ηλικιωμένη πελάτησά μας. Τη λέει και πελάτησά του, μην τη χάσουμε, σου λέει, κάτσε, ακόμα και εκεί θεωρεί ότι θα ψωνίζει μονίμως από τα Lidl, δηλαδή την ονομάζει πελάτησα. Δεν λέει την πολίτη, δεν λέει την ηλικιωμένη, δεν λέει τι γίνεται, λέει πελάτησά μας το Lidl. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε, νομίζω δεν χρειάζεται να πω πολλά, έχει ήδη υπερεξαντληθεί το θέμα από χθες στα social media ιδιαίτερα. Σωστά αντέδρασε ο κόσμος. Έχω μια υποψία ότι αντιδρούμε σε αυτά που μαθαίνουμε, να έχετε υπόψη σας. Και όχι στα χιλιάδες άλλα πράγματα που γίνονται και που ενδεχομένως, αν δεν είναι μπροστά κάποιος, αν δεν υπάρχει κάμερα, αν δεν υπάρχει ένα υλικό, θα πηγαίνουν αρκετοί και κατηγορούμενοι και θα υπάρχουν και άλλοι Άγιοι, πώς το λένε, Γιάννηδες Αγιάννηδες και άλλοι Ιαβέριδες ασφαλώς. How do we fall apart faster than a hairpin trigger? Don't you say, don't you say it? Don't say, don't you say. Όπως σας είπα, είμαστε στην Παρασκευή, 18η ημέρα, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 18η του Φλεβάρη. Πηγαίνουμε για Σαββατοκύριακο. Να κάνουμε Σαββατοκύριακο ή θα κάνετε πόλεμο στην Ουκρανία, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Σας είπα από χθες ότι το αντιμετωπίζω λίγο χαλαρά το θέμα αυτό. διότι νομίζω ότι άλλα πράγματα παίζονται και δεν είναι τόσο υπαρκτή όλη αυτή η κατάσταση. Κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας στο γραφείο του τον Αμερικανό πρέσβη, να ξέρετε, και του είπε ότι διαφωνεί με την επέκταση γενικώς και την χρησιμοποίηση των βάσεων των Αμερικανικών για όλο αυτό το εκστρατευτικό ντελίριο τώρα και για τη φάση όλη αυτή, το πάμε πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω ειλικρινά αν του είπε ο άλλος, ρε μεγάλε, εσύ δεν μας έδωσες την Αλεξανδρούπολη, εσύ δεν κάναμε με τον Καμένο, δεν κάναμε την επέκταση των βάσεων στη Σούδα. Τι μου διαφωνείς τώρα? Βγήκε ο Παφίλης από το ΚΚΕ και του είπε του Τσίπρα, λέει, τη συγγνώμη, τι περιμένατε ότι θα κάνει Περιστερώνα στην Αλεξανδρούπολη όταν του δίνατε την Αλεξανδρούπολη? Και έχει και απόλυτο δίκιο φυσικά. Του κορονοϊού έχουμε περάσει για τα καλά και τις 25.000, άντε μέσα στο δεκαήμερο το επόμενο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα περιμένουμε την επόμενη χιλιάδα. Θα ψάχνω πάλι να σας λέω τους αντίστοιχους πληθυσμούς των πόλεων που έχουμε χάσει από κορονοϊό. Κρατήστε το πάντοτε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στους νεκρούς για τις ηλικίες 65+, να το πάλι μπροστά μας το ζήτημα των ηλικιωμένων, με πολλές αφορμές, με πολλές και διαφορετικές αφορμές το τελευταίο διάστημα, αλλά να ξέρετε ότι παρόλα αυτά εμείς ετοιμαζόμαστε για καλοκαίρι. Τα έχουμε πει αυτά. Κάνω μια σούμα τώρα όλης της εβδομάδας έτσι προς το τέλος και λίγο από την προηγούμενη. 1η Μαρτίου δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Πόσο, 18 σήμερα και 10-28 τέλειωσε ο Φλεβάρης. 1η Μαρτίου έρχονται οι πρώτοι τουρίστες, ανοίγουν τα πακέτα και λοιπά, σας τα είπα όλα αυτά. Και πηγαίνοντας προς τα εκεί, μετά λέει από αίτημα της κυβέρνησης, ακούστε να δείτε πώς διατυπώνεται τώρα για να είστε, δηλαδή να μην νομίζετε ότι ή τους ξεφεύγουν ή εν πάση περιπτώσει είναι πια τόσο κοινό μυστικό που δεν χρειάζεται. Κάνει αίτημα η κυβέρνηση για να μειωθούν τα μέτρα, να χαλαρώσουν τα μέτρα, και η Επιτροπή απλά εγκρίνει το αίτημα της κυβέρνησης. Τόσο ξεκάθαρα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και πηγαίνουμε ολοταχώς σε μειώσεις, σε άρση των μέτρων και γενικώς σε μια κατάσταση ελευθερίας και κανονικότητας. Θα γίνουμε όπως η Δανία, παιδιά. Θυμάστε, την κάναμε και αυτή την κουβέντα για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά εδώ. Σε ό,τι αφορά πάντως τις διαδικασίες αυτές, προφανώς το άνοιγμα είναι καλό, προφανώς όλη την ελευθερία τους θέλουν. Υπάρχει εκείνη μικρή λεπτομεριούλα, πέσανε τα κρούσματα, μειώθηκαν οι νεκροί, έχεις έτοιμο εσύ και δημόσιο σύστημα υγείας συνολικά, δηλαδή και όχι μόνο και την πρωτοβάθμια φροντίδα και ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση που ενδεχομένως αύριο να τη βρεις μπροστά σου και να έχεις την επόμενη κρούση, την επόμενη κρίση και την επόμενη έξαρση σε αυτή την ιστορία? Όχι μωρέ, αλλά δεν βαριέσαι, θέλουμε να βγάλουμε λεφτά από τους τουρίστες, οπότε εντάξει, όλα καλά. Πηγαίνω για διάλειμμα και στο γυρισμό θέλω να σας πω μερικά πράγματα για τη Λάρκο. Πήρα και ένα μήνυμα για όσα συμβαίνουν εκεί αυτές τις ημέρες, που σίγουρα θέλουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή και ίσως να χρειαζόταν και αναλυτική και μόνο γι' αυτό μια εκπομπή.

Πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» «Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει». «Πίσω σελίδες». «Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά». I see my redhead mess, bad tears shed, queen bee miss queens. Πίσω σελίδες.gr. I'm gonna win ya, I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya, I wanna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya one day. Maybe next week I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya. I will drive past your house and if the lights are on. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή, 18η μέρα του Φλεβάρη. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα, αλλά και τις προηγούμενες εκπομπές. Αν ακούτε λίγο πιο μπάσα τη φωνή, δεν φταίει το ραδιοφωνάκι σας ή το κινητό. Φταίει μια ίωση που κυκλοφορεί. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, τουλάχιστον προς το παρόν. Φτερνίζεσαι και λες πια δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αλλά γενικώς μια κατάσταση έτσι κυκλοφορεί. Μου πάνε πολύ ότι είναι τώρα άλλοι κρεβατωμένοι, άλλοι με βήχα, με καταρροή κλπ. Και τρέχεις και κάνεις ξανά self-test και ξανά self-test και ξανά, μέχρι τώρα αρνητικό. Και ελπίζω ότι θα παραμείνει αρνητικό. Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο λίγο να ξεκουραστούμε. Λοιπόν, πήρα ένα μήνυμα από τον φίλο τον Νίκο στα μηνύματα της εκπομπής στο Messenger, που μου λέει μήπως έχεις ασχοληθεί καθόλου με τη Λάρκο. Άκουγα χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με κάποιον ερευνητή από την Κρήτη, νομίζω το όνομά του Λύκος, ναι δεν κάνεις λάθος, έτσι ήταν το όνομά του, στον Νίκο Μπογιόπουλο στον Real. Και η αλήθεια είναι ότι πήγα, ανέτρεξα και εγώ να τη βρω, δεν την είχα ακούσει τη συνέντευξη αυτή και άκουσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, είναι αρκετά μεγάλη, δεν έχω το χώρο εδώ να σας το βάλω, εξάλλου μπορείτε να πάτε να βρείτε και την εκπομπή του συναδέλφου του Νίκου του Μπογιόπουλου στον ημεροδρόμο για παράδειγμα, θα τη βρείτε και στο site του Real FM. Είχε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι ακριβώς σημαίνει η Λάρκο για την ελληνική οικονομία. Αν δεν έχετε πάρει έτσι λίγο, να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Βλέπετε κάποιους απεργούς, διαδηλώνουν, γίνεται χαμός, στη Βουλή έρχεται το θέμα, υπάρχει ένα κλίμα. Η Λάρκο είναι μια εταιρεία, η οποία μια επιχείρηση, η οποία αυτή τη στιγμή το κυβερνητικό σχέδιο είναι να κλείσει, να απολυθούν οι εργαζόμενοι και να την δώσουμε σε έναν ωραίο επενδυτή, να βγάλει και ο άνθρωπος τα λεφτά του, ρε παιδί μου. Γι' αυτό σας λέω, ο ελληνικός καπιταλισμός έχει πάρα πολύ, έχει υπέροχες προβλέψεις για τους. Δεν έχει να κάνει με αγορά, με ανταγωνισμό κλπ. Δεν έχει να κάνει με αυτά. Το κλείνεις το μαγαζί, το δίνεις και βγάζει ο άλλος τα λεφτά του. Δεν είναι και ακριβώς, τι να σας το πω, είναι αυτό που λέμε ακριβώς. Παίρνεις τα ασημικά του δημοσίου, τα ασημικά αυτού του κράτους και απλά τα ξεπουλάς. Θα πάρεις ένα μεροκαματάκι κι εσύ, θα βγάλει ο άλλος τα ντερά του, όλοι ευχαριστημένοι, δεν είμαστε, υπέροχα. Μουσική. Η Λάρκο λοιπόν είναι μία επιχείρηση, το εργοστάσιο της είναι στη Λάριμνα της Φθιώτιδας, λίγο πιο έξω από τη Λαμία, η οποία παράγει ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα που βγάζει αυτή εδώ η χώρα. Και μάλιστα όχι μόνο σημαντικό διαχρονικά, το νικέλιο, αλλά σημαντικό και μελλοντικά, διότι αν ακούσετε τη συγκεκριμένη συνέντευξη, σας λέω, έχει ενδιαφέρον, θα δείτε ότι μέσα στο νικέλιο είναι το κοβάλτιο και εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Αυτές οι σπάνιες γαίες, όπως λέγονται, που είναι η καινούργια αγορά του μέλλοντος, το κοβάλτιο, για να μην σας τα πολυλογώ, χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπαταριών. Και προσέξτε, βάλτε δίπλα σε αυτή την κουβέντα περί επιδότησης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που κάποτε θέλουμε τα αυτοκίνητά μας να είναι ηλεκτρικά. Υποτίθεται μέχρι το 2030 δεν θα υπάρχουν στην Ελλάδα εσωτερικής καύσης αυτοκίνητα, και αυτά που έχετε να τα ξεχάσετε, όλοι θα έχουμε ηλεκτρικά. Δηλαδή μέχρι και η γιαγιά αυτή από το Ήλιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα έχει. Μέχρι το 2030, τώρα σε 6-7 χρόνια, δεν είναι πολύ μακριά, 8 πες. Αυτός είναι ο στόχος, ο διακηρυγμένος στόχος. Και εκεί παίζονται πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και πάρα πολλά παιχνίδια σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση και σε σχέση με τα μεγάλα συμφέροντα που είναι πίσω από αυτό το story. Αν θυμάστε, και άλλη παρένθεση, μέσα στην παρένθεση, κάνουμε και την απολιγνητοποίηση πριν της ώρας μας για τα εργοστάσια της ΔΕΗ στην Δυτική Μακεδονία, διότι πλέον ποντάρουμε μόνο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεχομένως από φυσικές πηγές και από ανανεώσιμες πηγές. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο παιχνίδι. Εκεί λοιπόν, αφού την παράξεις με κάποιο τρόπο την ηλεκτρική ενέργεια, κάπου θα πρέπει να πας να την αποθηκεύσεις. Αν έχεις αυτοκίνητο, θα πρέπει να έχει μια μπαταρία που δεν θα είναι σαν την μπαταρία που έχεις σήμερα προφανώς. Θα πρέπει να είναι μια μπαταρία που θα είναι σχεδόν όλη η μηχανή του αυτοκινήτου και που θα μπορεί να σε βγάλει για κάποια χιλιόμετρα. Έρε και να μείνεις με την μπαταρία μέσα στη χιονιά στην Αττική Οδό. Μόνο αυτό θέλω να το δω. Να είμαι από μια μεριά να το βλέπω. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το μέλλον, λέει, της αυτοκίνησης. Εσύ λοιπόν έχεις στα χέρια σου μία από τις πρώτες ύλες. Προσέξτε, το 90% του νικελίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται στην Ελλάδα. Και το παράγει, του κάνει εξόριξη, το εξορίζει η Λάρκο. Και εσύ αυτή την εταιρεία που έχει την πρώτη ύλη, μια πρώτη ύλη που είναι πολύτιμη αυτή τη στιγμή στην σύγχρονη τεχνολογία, ακριβώς αυτή την εταιρεία θέλεις να πουλήσεις σε κάποιον επιχειρηματία από το εξωτερικό, και μάλιστα κλειστή, χωρίς τους εργαζόμενους της, τους οποίους θα απολύσεις. Διότι, λέει, έχει πάρει στο παρελθόν επιδοτήσεις από την ελληνική κυβέρνηση και αυτό είναι ενάντια στους κανόνες του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Λύκος, που μιλά στον Μπογιόπουλο, λέει ότι ειδικά στην Ευρώπη και ειδικά για τα θέματα των νέων τεχνολογιών, μπαταριών, ακριβώς αυτό που κάνει Λάρκο, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπόλοιπες χώρες, Γερμανία, Γαλλία κλπ, έχει κάνει πίσω από τον κανόνα που λέει ότι τα κράτη δεν μπορούν να επιχορηγούν επιχειρήσεις γιατί αυτό στρεβλώνει τον ανταγωνισμό κλπ. Ακριβώς επειδή τώρα χρειαζόμαστε νέες μορφές ενέργειας κλπ. Για τους άλλους έκανε πίσω. Είπαμε, εδώ έχουμε άλλο καπιταλισμό, ρε παιδί μου, εδώ. Εδώ θα το πάρει ένας καλός ιδιώτης, θα είναι ιδιωτική εταιρεία, και μετά θα του δώσουμε και ό,τι άλλο είναι να του δώσουμε. Όπως δώσαμε, ας πούμε, 400 εκατομμύρια σε Φράπορτ και Ελευθέριος Βενιζέλος για να λειτουργήσει, να μην χρεοκροπήσουν επειδή είχαμε τον κορονοϊό και επειδή δεν είχε κίνηση στα αεροδρόμια. Τόσο απλά πράγματα. Τι θέλετε τώρα? Αυτός ο κύριος Βασίλης Λύκος που μιλά στον Νίκο Μπογιόπουλο είναι διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δεν σας λέω περισσότερα, μπείτε να βρείτε Λάρκο ξεπούλημα, αδιανόητο έγκλημα με στοιχεία και αριθμούς. Ψάξτε το λιγάκι και νομίζω θα ακούσετε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ σας λέω, από εκεί τα άκουσα και μάλιστα με την παρότρινση του φίλου του Νίκου που έστειλε μήνυμα στο Messenger των πίσω σελίδα. I strain, I wrestle with my brain, and then a voice from somewhere whispers to relax. I'll say a word for sickness, she is my favorite mistress, yes, she knows my body like no other can. My flesh and spirit keep colliding when her fingers are inside me. Oh my God, lady, I'm your man. Fever, flu, malaria, come near me, do not spare me. I just long to spend another night under a tent. I wrench, I shake, I cry until I break, and then I feel something release and I relax. Inside this maze, I've never been too good at this damn kind of thing. I'm in here with my father, I'm just pacing, but he's smarter. He's been building a fantastic set of wings. And like that, I'm up and flying with the labyrinth behind me. But I go too high, the sun is melting through the wet. It burns, it hurts, I tumble to the earth. And as I fall, I feel myself relax. Κρατήστε μία είδηση και αυτή στην άκρη, επειδή χθες λέγαμε αρκετά πράγματα και για τα δικαιώματα και για, για το πόσο αυτή εδώ αυτή η κατάσταση που ζούμε, θέλεις να το κάνεις ως θεσμούς, θέλεις να το κάνεις ως διαφόρων ειδών εξουσίες, είτε είναι η δικαιοσύνη, είτε είναι ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης, η τέταρτη εξουσία όπως βαφκαλιζόμαστε να λεγόμαστε. Παρένθεση, τέταρτη εξουσία είναι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, όχι δημοσιογράφοι, κλείνει παρένθεση. Αλλά και κοιτάξτε λιγάκι, έχει γίνει θόρυβος με το ότι θυμάστε εκείνη την περίπτωση στην Ηλιούπολη με τον μαστροπό αστυνομικό ο οποίος κρατούσε φυλακισμένο ένα κορίτσι που κατάφερε να βγει και να ειδοποιήσει μέσα από μια καφετέρια στην Ηλιούπολη και ξεκίνησε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι και μετά έχει και άλλη και άλλη και άλλη περίπτωση. Ο τύπος αυτός βρίσκει βήμα στις τηλεοπτικές εκπομπές του Star, στην κυρία Κουτσελίνη συγκεκριμένα. Βρίσκει βήμα και βγαίνει και απειλεί και λέει έχω βίντεο που αποδεικνύουν κλπ. Το δικαστήριο γίνεται στην εκπομπή της κυρίας Κουτσελίνη και ο αστυνομικός ο οποίος είναι κατηγορούμενος και είναι μέσα στη φυλακή και πρόκειται να δικαστεί, στην ουσία απειλεί το θύμα του ότι έχω στοιχεία και ότι έχω πράγματα που θα τα ανατρέψουν όλα και θα έρθει και ένας ισχυρός πολύ λέει να καταθέσει στο δικαστήριο υπέρ του. Και βεβαίως βγαίνει η δικηγόρος της κοπέλας και λέει το πήραμε το μήνυμα, δεν ανατρέπουμε ούτε μία από τις καταγγελίες μας. Δεν θα φοβηθούμε, θα πάμε και θα αντιμετωπίσουμε στο δικαστήριο αυτόν τον άνθρωπο για να γλιτώσουν και άλλα κορίτσια. Αλλά καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μια δημόσια σφαίρα όπου έχει λόγο ο βιαστής και μαστροπός στα κανάλια, σε δημόσιες συχνότητες, έχει λόγο για να μας εξηγήσει ότι τα νομικά του επιχειρήματα θα τα ξεδιπλώσει στο δικαστήριο και να εκφοβήσει ακόμα περισσότερο το ήδη εκφοβισμένο θύμα του και σε κάθεσαι και βλέπεις αλήθειες με τη Ζήνα. Άντε να μην πω καμιά κουβέντα βαριά τώρα. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. 6 o'clock, TV hour, don't get caught in foreign towers. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book, burning blood, red in every motive, escalate, automotive, incinerate. Light a candle, light a motive, step down. Ο φίλος ο Νίκος, άλλος Νίκος από τον προηγούμενο μου γράφει σχετικά με τον τουρισμό. Δεν καταφέραμε να συζητήσουμε για το τι τουρισμό θέλουμε να έχουμε και πώς να αρχίσουμε να μετασχηματίζουμε το ήλιο, θάλασσα, τζατζίκι, παστίτσιο, χωριάτικη, ούτε μετά την υποχρεωτική παύση του τουρισμού με τον κορονοϊό. Μας αξίζει ο τουρισμός του διγαλάκι. εννοεί του Διγαλάκη στην Ροζανέρα και στον Λόφο Καστέλη στα Χανιά, αυτόν που θέλει να μετατρέπει τα ιστορικά κτίρια και τη μνήμη σε ξενοδοχεία. Α, και μου γράφει για το κουλούρι. Θυμάστε που σας έλεγα για ένα site, το κουλούρι, που λέω άμα μεγαλώσω θέλω εκεί να δουλεύω, αυτό το χιουμοριστικό που γράφει διάφορα έτσι περίεργα και πνευματώδη γενικά, όχι σαχλά, τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, έτσι το εκτιμώ. Ξέρετε, μου λέει, πόσες φορές έχω στείλει άρθρα του κουλουριού σε συγγενείς και φίλους μεγαλύτερους από μένα και νόμιζαν ότι είναι αληθινά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Να μπείτε να, ρείτε, να το δείτε αν δεν έχετε εικόνα. Εδώ έχει γίνει ολόκληρη εκπομπή. Δεν θυμάμαι, και στην Κύπρο κάπου ήταν που έλεγε δημοσιογράφος πηγαίνει και γλύφει πόμολα για να κολλήσει κορονοϊό και να δει όταν είχε πρωτοέρθει ο κορονοϊός, και αυτό το παίξανε σε μια εκπομπή ως αληθινή είδηση στην Κύπρο. Τέλος πάντων, όχι, έχει σημασία και για τη δημοσιογραφία τη δική μας, πόσο τσεκάρεις, πόσο αυτό, κάτι λέω τώρα, κάτι ψηλά γράμματα τώρα, να τσεκάρεις σαν αληθινή είδηση, να δεις αυτό, ό,τι παίρνεις εκεί χράπω αυτό πάει, σου λέει αλήθεια θα είναι, αφού το έγραψε στο ίντερνετ, εντάξει. Legend of the Phoenix all ends with the beginning. What keeps that planet spinning? The force from the beginning. Well, we've come too far to give up who we are. So let's raise a bar. Για το κουλούρι μου είχε γράψει, τώρα έπιασα την κουβέντα αυτή για τα παιδιά εκεί, είχε αναφερθεί και η Καλομήρα σε ένα προηγούμενο μήνυμά της. Ναι, μου λέει, προσεγγίζει με ελαφρότητα αυτό που ζούμε και αυτό κάπου χρειάζεται ώστε να έχουμε δυνάμεις για να αντιστεκόμαστε σε όσα μας λυγίζουν. Μάλιστα μου λέει ότι γνωρίζει κάποιους από τους Καλομήρα. Κάνε κανένα κονέ, δεν ξέρεις, αλήθεια. Εγώ εκτιμώ πολύ την δουλειά αυτή των παιδιών χωρίς να τους ξέρω προσωπικά. What is this that I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Oh yeah, yeah. Well, we've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. Η φίλη Ντίνα μου γράφει σχόλιο στη χθεσινή εκπομπή που είχε τίτλο «Από πού να ξεκινήσεις για να φτιάξεις αυτή τη χώρα». Μου λέει, δεν την έχω ακούσει ακόμα, στέλνει το σχόλιο πριν ακούσει την εκπομπή, θα την ακούσω, μου λέει, κονσέρβα μετά. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πλέον αυτό που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία μήπως είναι η ανηθικότητα, απορία των μνημονίων, δηλαδή της φτώχειας, του οχαδελφισμού, της ατομικότητας σε μεγάλο βαθμό, της ανυπαρξίας υποστηρικτικών κοινωνικών δομών. Το σίγουρο είναι ότι ή πρέπει να μηδενίσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε, ή απλά να την κάνουμε από εδώ. Δεν πάει άλλο. Αυτά μου τα έγραφε πριν ακούσει την εκπομπή. Μετά δεν ξέρω, την άκουσε, δεν μου έγραψε τίποτα άλλο. Ελπίζω να μην απογοητεύτηκε περισσότερο ακόμα. Η Ζήνα μετά την Τίνα μου γράφει 21 χρόνια ψάχνω πατρίδα, ακούγοντας τη σημερινή εκπομπή και την προηγούμενη και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και στην Κάρπαθο, ένιωθα λίγο τυχερή που τελικά δεν έχω πατρίδα, χωρίς βέβαια να με απαλλάσει από τις ευθύνες για την κοινωνία που θα φτιάξουμε εμείς η γενιά των σαραντάριδων. Ένας καινούριος φίλος, Γιώργος, μου γράφει για το θέμα του γυροκομείου Σωστά όλα αυτά που αναδείχτηκαν και από το ρεπορτάζ και στην εφημερίδα των συντακτών, αυτά που σας έλεγα χθες, αλλά να μην θάβουμε και την κατάντια της κοινωνίας μας που οδηγεί τους αδύναμους σε τέτοιες αποθήκες και κρεματόρια. Φαντάζομαι ότι εννοείται και την ευθύνη και των συγγενών και όλων όσοι, ακόμα και αν δεν έχεις την δυνατότητα να φροντίσεις εσύ τον άνθρωπό σου, τουλάχιστον να φροντίζεις να ξέρεις τι είναι εκεί που τον έχει στείλει. Συμφωνώ, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας. Και για το ίδιο θέμα, ο φίλος ο Αφελής μου γράφει, για να σας βάλω λίγο αν δεν έχετε ακούσει τη χθεσινή εκπομπή, μία σειρά ειδικών επαγγελματιών στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας υγείας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, με απανωτές παραλήψεις, με συνεχή στραβά μάτια και με εμπλοκή ακόμα και σε συνέργεια, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ χοντρές, που δείχνει ότι το ζήτημα του γυροκομείου ήταν ένα απόστημα που το έθρεφαν κανονικότατα υπό την σκέπη της περιφέρειας, δυστυχώς στην Αγία Σκέπη. Και μου γράφει ο Αφελής, αναφέρεται πολλούς ειδικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση, κοινωνική λειτουργή και τέτοια, είχε κόσμο και κοσμάκι μέσα, υγειονομικά. Τα συλλογικά όργανα αυτών των ειδικών έχουν τοποθετηθεί, με τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος έστω και προσωρινά, δεν μπορούν να ανασταλούν. Επίσης μου λέει, έχω να σας στείλω αρκετό υλικό για άτομα με αναπηρία, ασφαλώς. Και μια παράκληση μου λέει, τα άτομα με αναπηρία διαφωνούν πια με τη χρήση του όρου άτομα με ειδικές ανάγκες. Ναι, το είπα χθες, έχετε δίκιο. Το αντιμετωπίζουν σαν διάκριση και αυτό εντάσσεται σε μια μεγάλη προσπάθεια που κάνουν εδώ και χρόνια για κατάργηση των ειδικών σχολείων, μιας και έχει γίνει κατανοητό ότι τα ειδικά σχολεία συμβάλλουν στην περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Ναι, συμφωνώ απολύτως. Δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι άτομα με αναπηρία. Σε αυτού του είδους τα πράγματα οφείλουμε πια να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διόρθωση. Μαρίνα, στην εκπομπή «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και 20.000 κρούσματα» μου γράφει, άντε να δούμε τι καλοκαίρι θα έχουμε πάλι φέτος. Το τρίτο καλοκαίρι με κορονοϊό θα είναι, που ξεκινάει και νωρίς-νωρίς, όπως άκουσες Μαρίνα. Και εγώ απορώ τι καλοκαίρι θα είναι αυτό που έχουμε, που θα έχουμε. Για το ίδιο θέμα του γυροκομείου έχω πάρει πριν από μερικές μέρες από την Ροξάνη ένα μήνυμα. Μου λέει μπράβο για το θέμα που έθιξες.